जन वचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, रूसी कहानी का हिंदी रूपांतरण। बूढ़ा शिकारी एमएलए अपने पोते ग्रिशुक के साथ अकेले रहता है। ग्रिशुक के माँ बाप मर चुके हैं। ग्रिशुक अपने दादा से एक नन्हे हिरन का शिकार करने का आग्रह करता है। बूढ़ा जंगल में भटकता है और अंत में उसे नन्हा सा हिरन दिखता है, परंतु बूढ़ा उस पर गोली नहीं चलाता है। हिरन के बच्चे को देख उसे अपने अनाथ पोते की याद आ जाती है। एक मार्मिक कथा, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए। हिरनोटा, दिमित्री मामिन सिबियाक। हिरनोटा, दिमित्री मामिन सिबियाक, प्रस्तुति योगेंद्र नागपाल। जन वाचन बाल पुस्तकमाला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। रेखांकन अविनाश देशपांडे, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 1999, 2000, 2002, 2006, मूल्य 10 रुपए। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। हिरनोटा। बहुत दूर उराल पहाड़ों के उत्तरी भाग के घने जंगल में तिचकी नाम का एक गांव था। गांव में सिर्फ 11 घर थे, या यूं कहिए कि 10, क्योंकि 11वां घर सबसे अलग बिल्कुल जंगल के पास ही था। गांव के चारों ओर चीड़ आदि सदाबहार पेड़ों का वन ऊंची दीवार से खड़ा था। फर वृक्षों की चोटियों के पीछे कुछ पहाड़ दिखाई देते थे। इन विशाल नीले सुरमई पहाड़ों ने तिचकी को चारों ओर से अपने घेरे में बंद रखा था। सबसे पास था झरनों का पहाड़, जिसकी सफेद चोटी खराब मौसम में धुंधले बादलों के पीछे छिप जाती थी। झरनों के पहाड़ से बहुत से सोते और झरने बहते थे। ऐसा ही एक झरना तिचकी तक आता था और सर्दी गर्मी 12 महीने लोग उसका ठंडा ओस या निर्मल जल पीते थे। तिचकी के घर बेतरतीब बने हुए थे, जिसका जहां मन आया बना लिया। दो घर ऐन नदी के तट पर थे, एक पहाड़ के तेज ढलान पर और बाकी नदी किनारे इधर उधर बने हुए थे। तितर बितर हो गई भेड़ों के समान। तिचकी में कोई भी गली नहीं थी, घरों के बीच बस एक पगडंडी चली गई थी। तिचकी वालों को गली की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी तक नहीं थी जिसे वे गली में चलाते। गर्मियों में यह गांव दुर्गम दलदलों और झाड़ झंखाड़ भरे जंगल से घिरा होता था, सो संकरी जंगली पगडंडियों से भी वहां मुश्किल से ही पहुंचा जा सकता था, और वह सदा नहीं। बारिश के दिनों में पहाड़ी नदियां उफनती और तिचकी के शिकारियों को 3-3 दिन तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता। तिचकी के सभी मर्द शिकार के थत्ती थे। सर्दियां हो या गर्मियां, वे जंगल में ही घुसे रहते थे। अच्छा था कि जंगल भी बगल में ही था, हर मौसम अपना शिकार होता था। जाड़ों में वे भालू, मार्टेन, भेड़िए और लोमड़ी का शिकार करते थे, शरद में गिलहरी का, वसंत में जंगली बकरियों और गर्मियों में भांति भांति के पक्षियों का शिकार करते थे। संक्षेप में 12 महीने उनको भारी काम करना होता था, जो अक्सर खतरे से खाली नहीं होता था। जंगल के बिल्कुल पास ही बने घर में बूढ़ा शिकारी एमेलिया अपने नन्हे पोते ग्रिशुक के साथ रहता था। एमेलिया का लकड़ी के लट्ठों का बना घर जमीन में धसा हुआ लगता था। उसमें बस एक ही खिड़की थी, छत की लकड़ियां कब की सड़ चुकी थी, चिमनी ईंटों का ढेर बनकर रह गई थी। एमएलए के घर के चारों ओर बाड़ नहीं थी, नहीं फाटक था और नहीं कोई कोठरी। घर के दरवाजे पर बने लट्ठों के चबूतरे तले रात को भूखा लिस्को भूखता रहता था। लिस्को पूरे गांव का एक सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता था। हर बार शिकार पर निकलने से पहले एमएलए बेचारे लिस्को को 3 दिन तक भूखा रखता था, ताकि वो अच्छी तरह शिकार ढूंढे। दादा दादा, अब तो हिरन हिरनोटों के साथ घूम रहे होंगे ना, है ना दादा, एक शाम को नन्ना ग्रिशुक दादा से पूछ रहा था। उसके मुंह से बोल मुश्किल से निकल रहे थे। हाँ बेटे, हिरनोटों के साथ घूम रहे होंगे, पेड़ की छाल से अपने जूता बनाते हुए दादा ने जवाब दिया। दादा, हिरनोटा ले आओ तो कितना अच्छा रहेगा, है ना दादा। हाँ हाँ बेटे, लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, गर्मी आ गई है। अब हिरन हिरनोटों के साथ कुकुर माछियों से बचने के लिए घने झुरमुटों में छिपेंगे, बस तभी मैं हिरनोटे का शिकार कर लूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सांस भरी। ग्रिशुक सिर्फ 6 बरस का था। पिछले 2 महीनों से वह लकड़ी के तख्त पर हिरन की गर्म खाल ओढ़े पड़ा हुआ था। वसंत में जब बर्फ पिघल रही थी, तभी उसे सर्दी लग गई थी और तब से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उनका सावला चेहरा पीला पड़ गया था, लंबा हो गया था, आंखें बड़ी बड़ी लगने लगी थी और नाक तीखी हो गई। एमिलिया देख रहा था कि पोता दिन पर दिन खुलता जा रहा है, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर भी पिलाता रहा था, दो बार उसे हमाम में भी ले गया था, पर बच्चे की हालत सुधर ही नहीं रही। ग्रीषु खाता भी कुछ नहीं था, रोटी का टुकड़ा चबा लेता और बस। बसंत से बकरी का नमक लगाकर मांस बचा हुआ था, पर ग्रीषु उसकी ओर देखता तक नहीं था। छाल के जूते बन चुके थे, दादा सोच रहे थे, देखो देखो तो क्या चाहता है हिरनोटा, जैसे तैसे हासिल करना ही होगा। एमएलया 70 बरस का हो चला था, बाल सफेद, कमर झुकी हुई, शरीर दुबला पतला और लंबी लंबी बाहें। एमएलया के हाथों की उंगलियां मुश्किल से मुड़ती थी, मानो वे काट की बनी, पर चलता वो फुर्ती से था और थोड़ा बहुत शिकार भी कर लेता था। हाँ, बूढ़े की नजर जवाब देने लगी थी, खासतौर पर जाड़ों में जब धवल हिम झिलमिलाता था, हीरो की कनियों की तरह चमकता था, तब बूढ़े एमएलया को बहुत तकलीफ होती थी। एमएलया की आंखों की वजह से ही चिमनी ढह गई थी और छत सड़ गई थी, और खुद भी वह अक्सर घर बैठा रहता था जबकि दूसरे लोग जंगल में होते थे। बूढ़े के लिए चैन से घर पर आराम से रहने के दिन आ गए थे, पर कोई उसकी जगह संभालने वाला नहीं था। ऊपर से ग्रीषु को भी बस उसी का सहारा रह गया। बूढ़े एमएलया को उसकी देखभाल करनी थी। ग्रीषु के बाप को 3 साल पहले ताप हुआ था, उसी में वह मर गया। माँ जाड़े की शाम बेटे के साथ गांव से घर लौट रही थी, तब भेड़ियों ने उन्हें आ घेरा था। यह चमत्कार ही था कि बच्चा बच गया। माँ की टांगों पर जब भेड़िए टूट पड़े थे तो उसने बेटे को अपने शरीर से ढक लिया था और ग्रीषु बच गया था। बूढ़े दादा को पोते का पालन पोषण करना पड़ा, ऊपर से यह बीमारी आ गई। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जून के महीने के आखिरी दिन थे, तिचकी में इन्हीं दिनों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती थी। बूढ़े और बच्चे ही घरों पर रह गए थे, शिकारी जंगलों में हिरणों का शिकार करने जा चुके थे। एमएलया के घर में बेचारा लिस्को 3 दिन से भूख से हूक रहा था, जैसे भेड़िए चाड़ों में हूकते हैं। लगता है एमएलया शिकार पर जा रहा है, गांव की औरतें कह रही थी। यह सच था, सचमुच ही थोड़ी देर में एमएलया बंदूक हाथ में लिए घर से निकला, कुत्ते को खोला और जंगल की ओर चल दिया। वह छाल के नए जूते पहने था, कंधे पर झोला लटक रहा था जिसमें रोटी थी। उसने फटा पुराना कफ्तान और सिर पर हिरन की खाल का कंटो पहन रखा था। बूढ़ा कई बरसों से हल्की टोपी नहीं पहन रहा था, सर्दी गर्मी में हिरन की खाल का कंटो भी पहने रहता था, जो उसके गंजे सिर की पाले से भी और गर्मी से भी अच्छी तरह रक्षा करती थी। अच्छा ग्रीषु बेटे, अब तुम मेरे आने तक ठीक हो जाओ, एमएलया ने चलते हुए पोते से कहा। बुढ़िया मलान्या तुझे देख जाया करेगी, मैं जाकर तेरे लिए हिरनोटा लाता हूँ। दादा हिरनोटा लाओगे ना? कहा तो बेटे ले आऊंगा। पीला पीला हिरनोटा? हाँ बच्चे, पीला पीला। अच्छा मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, देखना गोली चलाओगे तो निशाना न चूके। एमएलया कई दिनों से हिरनों के शिकार पर जाने की सोच रहा था, लेकिन पोते को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मगर अब उसकी हालत कुछ सुधरी लगती थी, सो बूढ़े ने किस्मत आजमाने का फैसला किया था। और बूढ़ी मलान्या भी ग्रीषु की देखभाल करने को तैयार हो गई थी, घर पर अकेले बैठे रहने से तो यही अच्छा। जंगल एमएलया के लिए घर के समान ही था, वह जंगल को जानता भी कैसे नहीं, जबकि सारी उम्र वह बंदूक और कुत्ते के साथ जंगल में घूमता रहता था। चारों ओर 100 मील तक सारी पगडंडियां, सारी निशानियां जानता था। अब जून के अंत में जंगल बड़ा ही सुहावना लग रहा था। तरह तरह की घास और बूटियों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, हवा में भीनी भीनी महक थी और आकाश में गर्मियों का सूरज चमक रहा था। जंगल और घास पर कल कल बहती नदी और दूर के पहाड़ों पर प्रकाश बरस रहा था। हाँ, जिधर नजर जाती वही मन भावना दृश्य नजर आता। एमएलया कई बार रुका सांस लेने को और इधर उधर देखकर आंखों से सुख पाने। जिस पगडंडी पर वह जा रहा था वह सांप की तरह बल खाती बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के तेज उबारों से बचकर निकलती हुई पहाड़ पर चली गई। बड़े बड़े पेड़ काटे जा चुके थे, रास्ते के आसपास भोज के नए पेड़ और मधुलवन की झाड़ियां उग रही थी। रोवान वृक्षों के हरे छत्र फैले हुए थे, जहां तहां नए फर वृक्षों के घने झुरमुट भी थे। रास्ते के पास ही उनकी हरी बाड़ बनी हुई थी, पंजे नुमा झबरीली टहनियां फैली हुई थी। पहाड़ के बीच तक पहुंचकर एक जगह से दूर के पहाड़ों और तिचकी का खुला नजारा दिखता था। गांव गहरी तंग घाटी के तल पर खोया हुआ था। किसानों के घर यहां से काले धब्बों से लगते थे। एमएलया आंखों को धूप से बचाते हुए देर तक अपने घर को देखता रहा और पोते के बारे में सोचता रहा। पहाड़ से उतरकर जब वे पर वृक्षों के घने जंगल में घुसे तो एमएलया ने कहा, चल लिस्को ढूंढ। लिस्को को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम अच्छी तरह जानता था। अपनी नुकीली थूतनी से जमीन सूंघता हुआ वह हरे चुरमुट में खो गया। थोड़ी देर को ही पीले चकत्तों वाली उसकी पीठ नजर आई। शिकार शुरू हो गया था। भीम का फर वृक्षों की नुकीली चोटियां आसमान तक ऊंची लगती थी। झबरीली टहनियां एक दूसरे से गुथी हुई थी और उनसे शिकारी के सिर के ऊपर अभेद्य छत बनी हुई थी, जिसमें से कहीं कहीं भी सूरज की किरण पिटलाती रहती थी जिसमें से कहीं कहीं भी सूरज की किरण इटलाती चली आती थी और पीली सी काई पर सुनहरा चकत्ता बना देती थी या किसी पेड़ की चौड़ी पत्ती को चमका देती थी। ऐसे जंगल में घास नहीं उगती। एमएलए कालीन जैसी नरम काई पर चला जा रहा था। कुछ एक घंटों तक शिकारी इस जंगल में भटकता रहा। लिस्को तो मानो धरती में समा गया था। बस कभी कभार ही पांव तले टहनी चटक जाती या कोई चटकीला कट फोड़वा एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठता। एमेल्या बड़े ध्यान से चारों ओर सब कुछ देख रहा था। कहीं कोई निशानी तो नहीं है? किरण अपने सींगों से कोई टहनी तो नहीं तोड़ गया? काई पर कहीं खुरों के निशान तो नहीं? जंगल में कहीं कहीं काई के बीच जमीन उभरी हुई थी और इन उभारों पर घास उगती थी। एमेल्या देख रहा था कि यह घास कहीं मुची हुई है कि नहीं। अंधेरा घिरने लगा था। बूढ़े को थकावट महसूस होने लगी। रात काटने का भी कोई इंतजाम करना था। शायद हिरणों को दूसरे शिकारियों ने डरा दिया है, एमेल्या सोच रहा था। पर तभी लिस्को के कीकी आने की हल्की सी आवाज सुनाई और आगे कहीं टहनियां चटकी। एमेल्या फर के तने से सटकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। यह हिरन ही था, 10 सिंगों वाला सुंदर हिरन, सभी वन्य पशुओं में सबसे भव्य जीव। लो, उसने अपने सिंगों को पीठ से लगा लिया और ध्यान से सुनने लगा। हवा सूंघने लगा ताकि पलक झपकते ही बिजली की तरह हरे चुड़मुट में गायब हो जाए। बूढ़े एमेल्या ने हिरन को देख लिया पर वह बहुत दूर था, गोली वहां तक नहीं पहुंचेगी। लिस्को झुरमुट में लेटा हुआ सांस रोक के गोली चलने का इंतजार कर रहा था। उसके नथुनों में हिरन की गंध थी। गोली चली और हिरन तीर की तरफ भाग उठा। एमेल्या का निशाना चूक गया था। लिस्को भूख के मारे हूक उठा। बेचारे कुत्ते को हिरन के भुने मांस की गंध आ रही थी। बड़ी सी हड्डी दिखाई दे रही थी जो मालिक उसे देगा, लेकिन इसके बजाय उसे भूखे पेट सोना पड़ रहा था। बहुत ही बुरी बात थी। चलो मौज लेने दो उसे, हमें तो हिरनौटा पाना। सुना तूने लिस्को? रात को 100 साल पर वृक्ष के नीचे आग के पास बैठे हुए एमेल्या कह रहा था। कुत्ता अपनी नुकीली थुतनी अपने पंजों पर रखे दुम हिला रहा था। उसके भाग्य में आज बस रोटी का सूखा टुकड़ा ही लिखा था जो एमेल्या ने उसे दिया। 3 दिन तक एमेल्या जंगल में भटकता रहा और सब बेकार। हिरनोटो के साथ हिरन उसकी नजर में नहीं आए। बूढ़े को लग रहा था कि उसमें अब और हिम्मत नहीं रही, मगर खाली हाथ घर लौटने का साहस भी वो नहीं कर पा रहा। लिस्को बिल्कुल उदास हो गया था और दुबला पड़ गया था। हालांकि इस बीच 2-1 छोटे खरगोश उसने पकड़ लिए। तीसरी रात भी उन्हें जंगल में आग के पास ही काटनी पड़ रही थी। सपने में भी बूढ़े एमेल्या को पीला सा हिरनोटा दिखता था, जैसा ग्रीषुक ने लाने को कहा था। बूढ़ा देर तक निशाना बांधता रहा पर हर बार हिरन भाग निकलता। लिस्को को भी शायद हिरन दिख रहे थे क्योंकि वह कई बार कीकी आया था और भौंकने लगा। 4th दिन जब शिकारी और कुत्ता बिल्कुल निढाल हो गए थे, अचानक उन्हें हिरन और हिरनोटे के निशान मिल गए। वे पहाड़ की ढलान पर फर के घने झुरमुट में थे। सबसे पहले तो लिस्को ने वह जगह ढूंढी जहां हिरन ने रात काटी थी और फिर घास में खोई खुरी भी सूंघ निकाली। हिरनी और हिरनोटा है। घास पर छोटे और बड़े खुरों के निशान देखते हुए मैं सोच रहा था आज सुबह यही थे। लिस्को ढूंढ भैया ढूंढ। चिलचिलाती धूप थी, हवा में तपस थी। कुत्ता जीभ बाहर निकाले झाड़ियां और घास सूंघ रहा था। एमेल्या मुश्किल से टांगे घसीट रहा था। अचानक जानी पहचानी चटक और सरसराहट सुनाई दी। लिस्को घास पर सपाट हो गया, जरा भी हिलडुल नहीं रहा। एमेल्या के कानों में पोते के शब्द गूंज रहे थे। दादा हिरनोटा लाना, पीला हिरनोटा। हाँ, वह रही हिरनी। कितनी सुंदर थी हिरनी। वह जंगल के सिरे पर खड़ी थी और सहमी सी सीधे एमेल्या की ओर देख रही थी। कीड़े मकोड़ों का झुंड उसके ऊपर मंडरा रहा जिससे वह रह रहकर शिहर उठती। नहीं, तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगी, एमेल्या अपने घात स्थान से बाहर निकलते हुए सोच रहा था। हिरनी काफी पहले ही शिकारी की गंध पा चुकी थी पर वो निडर होकर उसकी हरकतों को देखे जा रही थी। मुझे हिरनोटे से दूर ले जाना चाहती है, रेंग रेंग कर उसके पास पहुंचते एमेल्या के मन में आया। बूढ़ा निशाना बांधना ही चाहता था कि हिरनी सावधानी से थोड़ी दूर भाग गई और फिर खड़ी हो गई। एमेल्या फिर अपनी बंदूक के साथ रेंगने लगा। फिर वह हौले हौले हिरनी के पास पहुंचा और फिर से जो ही उसने गोली चलानी चाहिए हिरनी भाग खड़ी हुई। कई घंटों तक एमएलए बड़े धीरे से हिरनी का पीछा करता रहा, वो बुदबुदा रहा था, नहीं तो हिरनोटे से दूर नहीं जा पाई। मनुष्य और पशु का यह द्वंद सांझ ढले तक चलता रहा। शिकारी को छिपे बैठे हिरनोटे से दूर ले जाने की चेष्टा में मां ने 10 बार अपनी जान खतरे में डाली। बूढ़े एमएलए को अपने शिकार की इस निडरता पर गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। आखिर बचकर वह जा नहीं पाई, कितनी बार उसने इस तरह अपनी बलि दे रही माँ को मारा था। लिस्को परछाई की भांति अपने मालिक के पीछे पीछे रेंग रहा था, और जब हिरन नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया तो हौले से अपनी गर्म नाक उसकी टांग पर बाई। बूढ़े ने पलट कर देखा और फौरन नीचे छुप गया। उसने कोई 20 गज दूर मधु लवंग की झाड़ी तले वही पीला हिरनोटा खड़ा था, जिसकी खोज में वह 3 दिन से भटक रहा था। बड़ा प्यारा हिरनोटा था, कुछ ही हफ्तों का, पीले पीले रोए और पतली टांगे, सुंदर सिर पीछे को उठा हुआ था। जब वह ऊपर की टहनी को पकड़ना चाहता था तो अपनी लचीली गर्दन खींचता। शिकारी के हृदय की धड़कन मानो थम गई थी। उसने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया और नन्हे असहाय जीव के सिर का निशाना साधा। बस एक क्षण और नन्ना हिरनोटा अंतिम चीख के साथ घास पर लुढ़क जाता। पर इसी क्षण बूढ़े शिकारी को याद हो आया कि कितनी वीरता के साथ इसकी माँ इसकी रक्षा कर रही थी। यह भी याद हो आया कि कैसे उसके ग्रिशुक की माँ ने अपनी जान देकर बेटे को भेड़ियों का निवाला होने से बचाया था। बूढ़े एमएलए के दिल पर सहसा एक चोट सी लगी और उसने बंदूक नीचे कर लिया। हिरनोटा पहले की तरह झाड़ी के पास टहल रहा था, पत्तियां नोच रहा था और जरा सी आहट सुनने को चौंकना था। एमएलए ने जल्दी से खड़े होकर सीटी बजाई। नन्ना हिरनोटा बिजली की तरह झाड़ियों में गायब हो गया। वारे कैसे दौड़ता है, बूढ़ा कह रहा था और कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। तीर सा उड़ गया, देखो लिस्को भाग गया हमारा हिरनोटा। ठीक है, अभी तो उसे बड़ा होना है, देख तो कितना फुर्तीला है। बूढ़ा देर तक एक ही जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा, हिरनोटे को याद करता रहा। दूसरे दिन एमएलए अपने घर लौटा। दादा हिरनोटा लाए, ग्रिशुक ने पूछा, जो बड़ी बेसब्री से दादा के लौटने का इंतजार कर रहा। नहीं ग्रिशुक, पर मैंने देखा था उसे, पीला था। हाँ पीला पीला और थूतनी काली, झाड़ी के नीचे खड़ा पत्तियां नोच रहा था, मैंने निशाना साधा और चूक गए ना। नहीं ग्रिशुक, मुझे तरस आ गया नन्हे हिरनोटे पर, हिरनी पर, मैंने सीटी बजाई और बस हिरनोटा चौकड़ी भरता झाड़ियों में गायब हो गया, भाग गया कमबख्त। बूढ़ा एमएलए बड़ी देर तक पोते को यह बताता रहा कि कैसे वह 3 दिन तक जंगल में हिरनोटे को खोजता रहा था और कैसे वह उससे बचकर भाग निकला। लड़का सुनता रहा और बूढ़े दादा के साथ जी खोल कर हंसता रहा। जंगली मुर्गे को छील छील कर साफ किया गया और पतीले में डाल दिया गया। लड़के ने खुशी खुशी शोरबा पिया। सोने से पहले उसने कई बार दादा से पूछा, दादा हिरनोटा भाग गया? हाँ बेटे भाग गया, पीला था। हाँ सारा पीला पीला था, बस थुतनी और खूर काली। यह सब सुनते सुनते ही बच्चा सो गया और सारी रात उसे सपने में नन्हा सा पीला पीला हिरनोटा दिखाई देता रहा, जो जंगल में अपनी माँ के साथ घूम रहा था। बूढ़ा भी अलाव घर पर सो रहा था और नींद में मुस्कुरा रहा।